ten kurz bitewny już opadł. Listopad nadchodzi, wtedy nasz pan się urodził. List doszedł od ciebie, że wracasz po długiej przerwie. Jest trochę inaczej, jeśli ty wiesz, co to znaczy. Pójdę z tobą do kina, na nowego Tarantino. Z chłopakiem się postaram, na Almodovara. Pójdę z moją dziewczyną, na nowego Tarantino. Z chłopakiem się postaram, na Almodovara. A ty ze mną, już teraz mi wszystko jedno. Tu źle to widziane, lecz kimś się innym nie stanę. Ksiądz mówił z ambony, że jestem już potępiony. A mama i tata tolerują tylko brata. Pójdę z moją dziewczyną, na mego Tarantino. Z chłopakiem się postaram, na Almodovara. Pójdę z moją dziewczyną, na mego Tarantino. Z chłopakiem się postaram, na Almodovara. Jest ciężko i tylko czekam na przerwę.